die je allemaal kunt overleggen. Maar jij staat daar op je dode eentje. Hij heeft hem wel eens een keer naar Jayapura laten komen, van Baal. Maat, daar was een keertje wat over gepraat, maar toen was hij al gouverneur. Je had toch niet, ja, het was ook niemand, die Nat straks zelf zei, ze zaten zo ver van elkaar af. Ik kon niet lang zeggen, nou eens met school gaan overleggen, wat heb jij in de moeie gevonden, wat heb ik in die mappie gevonden. Ja, hier heb je dezelfde geluid weer, hè. Dit is dan een commentaar van Amersfoort. Hè. Dan praat hij over mij en dat ik zo goed gewerkt heb. Maar ik moet toch even opmerken, een slightly moral preoccupation in his notes hardly affects the importance. Hè. Dus hij is natuurlijk toch is hij nog bestoord. Ja, dank je de koekoek. Maar dat moest dan toch even vermeld worden bij alle eerbetoon overigens en respect voor de studies en zo. Ja, hij had natuurlijk wel natuurlijk die morele preoccupatie, ja, natuurlijk. Ja, maar het vind ik ook voor u van belang. Doordat je pastoor was, had je dus een speciaal contact eerst met de onderwijzers. Maar ook dat respect wat zij ook via de onderwijzers voor de pastoor hadden, gaf hun een openheid om over alles te praten. Veel meer als welke bestuursambtenaar ook. Ja. Want achter een bestuursambtenaar stond altijd een politie. En daar was angst voor. Bij ons dus, terwijl jij maar dat wel weet. Dat is gewoon die grote koppensnelheid die straks vertelde, die mij het hele ritueel heeft verteld. Heeft hij pas verteld in 68, dus ik ben al 50 begonnen, toen tot 60, toen 7 jaar naar die Mandobo, 68 nog weer eens terug om het materiaal te bekijken. En toen pas, dus toen had hij eindelijk het vertrouwen dat hij het wel aan mij kon vertellen. Ja, toen pas. En kort daarop is hij toen, vlak voor het wegging in 69, 68, is toen gedood. Prachtig. En er staat iets van hem dat vele boekje. De rode. Al jaren niet gebeurd. Altijd bang dat hun verleden opnieuw straf zou kunnen opleveren. Maar had je nou ook het effect dat Kamma zo benadrukt? De jeugd zich eigenlijk vanuit het volgen van school zich afzetten tegen de oudere generatie en daarmee impliciet eigenlijk de oude tradities verwierp als zijn verouderd. Wij hebben wel eens gezegd, ik ga de andere kant uit, dat de oudere generatie ook niet meer wenst de mythe en dingen door te geven aan de jonge generatie. Waarschijnlijk dat de jonge generatie zei, die oude koek hebben we niet meer nodig. Dat hebben wij vermoed, want het was in feite de jonge generatie, als je daar weer over begon met hun, die kent dat verhaal toch wel, van, dan bleken ze dat niet te kennen. En daar zit natuurlijk ook weer tussen de invloed van de Keyese boeren, die wij hadden, Keyese en Nimberese boeren, of Molukkers, die dus heel de tijd zich tegen die Papoeas afzetten, want de eigenlijke beschaving was de Keyese, en dan zeggen de Indonesiërs, zeggen wij nou, Molukse dingen. Al het Papoeas, ik heb bijvoorbeeld jarenlang niet klaar gekregen dat de Papoeas hun trommen mochten gebruiken in de kerk. Terwijl de Keyese trom, dat mocht wel met hun dans, maar dat die Papoeas dans met hun trommen, dat mocht niet. Van de goeren, die waren almachtig. Vooral niet omdat de mensen bang waren van Bappa Guru. Jij was maar één dag. Maar morgen was je het bestuur weer het volgende dorp. En dan was Bappa Guru weer. Huh? Er zijn hele goede goers geweest. Zijn ook hele moeilijke geweest. Hoor. Zoals bestuur is ook. Hele goede en hele moeilijke. Alle menselijk, hè. Waar ik dus indruk krijg is dat de geleidelijk aan inderdaad toch een zekere wisselwerking kwam uit het verzamelen van kennis over de Papoeas en ook een beetje soepeler. Ik weet niet of dat gezamenlijk ging, dat dus de missie zich iets soepeler opstelde ten aanzien van de grootte van de kaartplaats. Naarmate men de langer zat. Voor de oorlog kreeg ik toch steeds de indruk dat men dingen als feesten en dergelijke toch vrij strak afwees. Als je de memoires van Baal daarop naleest. En dat rapport 36 jaar. Ja, ik het tegenrapport van Verschuren heb ik nooit kunnen vinden. Dat... Nee? Nee, er moet één exemplaar zijn. Dat staat in de bibliotheek van de Tweede Kamer. Van Baal heet geloof ik 35 jaar. En dat Verschuren heet 36 jaar. Nee, omgekeerd. Andersom. Baal 36 jaar. Verschuren is 35 jaar. Ja, ik heb het in Marokko heb ik het wel, maar ik heb het hier. Ja. Maar het is er wel. Ja, het zit in de jaargang. Ja. Die dus in Batavia uit is gegeven in 1941. En die is dus waarschijnlijk nooit hier in Nederland aangekomen. Verschillende universiteiten hebben dat abonnement op het tijdschrift. Maar dat is niet hier in Nederland. Ja, toch is dat wel heel erg belangrijk, dat antwoord van Verschuren. Eén ding niet vergeten, Van Baal speelt in dat, zijn boekje, 36 jaar, allemaal tegen de Marint. Want hij is bestuursambtenaar geweest toen eigenlijk nog maar niet zoveel. En hij heeft met Verschuren samen het thema boeken werkt. Het allemaal Marinten. En dat de missie daar uitgesproken tegen geweest is tegen die seksuele cultuur. Zeker in die jaren. Zeker waar. Dat de eerste gaan lopen wat er allemaal gebeurd is. De missie heeft wel weer verdend, dat weet je allemaal wel. Dat wel weer overkomen. Ja, ik denk dus dat de naoorlogse generatie missionarissen dat toch wel een andere approach hadden. Dat we grotere openheid hadden en zeg, we moeten dus die cultuur proberen. Wat je dan noemt de congenial engel, mensen die ook aansluiting geven op het christendom. Om die te handhaven en zelfs te gebruiken als stepstone naar de christianisering. Dus dat was. Dus zoals ik daar kwam, ik kwam er dus recht na de oorlog. Dat was dus ook weer ja, natuurlijk ook een product van mijn eigen opleiding, van mijn eigen tijd. Dat was toch al een grotere opening daarheen. Hè. Dus als ik me vergelijk met Tillemans, dan had ik toch veel meer dat afwijzende houding als ik. Terwijl ik zei, ja, laten we het eens nou eens goed bekijken. Het is toch niet allemaal zonder meer afwijsbaar, hè? Ja, maar in die jaren, 50 tot 60, tot aan het concilium van het Vaticaan in 65, is die hele groei naar de eigen lokale kerk pas heel langzaam. Voor. Wij hebben natuurlijk tot 65 alles nog in het Latijn gedaan. Dus de hele kerkelijke viering is, sacramenten en de zondagsdienst, dat is allemaal op Latijn. Dus, wat wil je dan met eigen taal? Allerhalve was de catechismus al in de eigen taal. Huh? Dus dat had dus nog die hele, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die druk van de grote kerk die daar allemaal op lag, die ons het niet makkelijk maakte om met die inheemse cultuur in zijn eigen liturgie en een eigen ding te gaan opbouwen. Je hebt natuurlijk ook heel sterk conservatieve bestuurders die daar geen oog voor hadden. Ik heb daar echt een kippie. Veel moeite mee gehad en allerlei dingen zou willen, maar je mocht niet van de pastoor, hè? Meeuwsen en die figuur. Dat was allemaal, dat was de ware kerk, hè? Moet je niet eens eventjes... Nee, daar kon je niet mee spelen. Dat was de aanpak van de zending die dus werkte in de vroegstaan beter wat dat betreft? Ja, dat is de Nederlandse zending. Dat... Ja, maar wij hadden dus daar de idee dat de zending veel sterker tegen de adel was als de katholieken. Dus Noord tegen Zuid zijn dus zomaar tegen elkaar. Want die meneer Capetti, waar ik net over sprak, die is van Biak, is die eerst bestuursambtenaar geweest. Die kwam toen naar het Mappegebied toe. En die vertelde daar hoe ze daar op feestavonden in Biak, bij de protestanten, allemaal kerkliederen zongen. Toen kwam hij in de Zuid. En merkte dat wij ook op alle katholieke feesten hun die oude snelzangen lieten zingen. Met alle feestelijkheid die daaraan vastzit. Dat behoud, dat zat er dus al bij, dat behoud van al wat jullie tot leven kan brengen, Dan zeg ik, die schilder, die heel deel het snijwerk, allemaal overgebracht op altaren, op alle mogelijke dingen. Als er maar iets wat is wat wij dus konden waarderen, konden bestaan, hun eigen huwelijksregeling, dat liet allemaal zoveel op. Terwijl wij toen in ieder geval dachten en zeiden dat de zending veel sterker tegen het heidendom was. Hè? Mm-hmm. Dat was, zit ook helemaal in de twee verschillende visies van christendom. Je zou kunnen zeggen dat ze meer moeite zouden hebben met het ontstaan van syncretisme. Dus vermenging. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Maar daar schrijven we het verschil ook allemaal over. Dat we inderdaad via syncretisme naar uitzuivering kunnen komen, maar voorlopig rustig syncretisme durven te aanvaarden. Maar dat kun je tegen enkele dominee zeggen. Nee, dat is geen. Ik kan me nog herinneren aan een gesprek met de dominee, ook uit Biak. Een heel prettige mens, die zegt, ja, wat ons daar zo tegenvalt, het, op Biak ging het dan. Ja, ze zijn dan wel christen. Maar ze zijn niet protestant. Ja, eerlijk gezegd zie ik het verschil niet, als je ergens hebt, zeker nu niet meer. Maar dat was het probleem waar hij daarmee mee zat. Hè? Kijk, dat hele zondebesef wat sterk in het protestantisme zit, daar hebben wij nooit mee gewerkt. Hè? Die klemtoon op alles wat niet christelijk is, zonde. Hè? Nee. Overal zat de duivel, zit er ergens achter of tussen. Dat hadden wij niet. En nee, dat was ons echt al wel vreemd. Nou, net wat jij net zegt, wij hadden dus in avond toen de naam, dat we wat dat betreft veel opener waren en zeg maar, de mogelijkheden van een syncretistische tussenstadium dan maar voor lief namen dan onze collega's. Maar daar zat wel sterk bij. Wij zijn in de Zuid sterk beïnvloed door de eerste fase van de missie, de wanhopigheid ten opzichte van de Marinte. Dus die Marinte was, moral depression noemde, is weer een woord van verschuren, moral depression. En wij waren in het binnenland, met name daar in het mappengebied, wat wel enige overeenkomst had met die Zuid, dat we daar die moral depression zouden krijgen die de Marint, die gewoon apathisch alles afwijst wat niet Marints is. Hè. En daarom hebben wij die klemtoon gelegd, vooral verschuren op dat feesten, op dat ramen, op die fijn dat het alles wat zij konden dansen en doen, dus ze konden blijven leven. Hè. Mm-hmm. En daar zit misschien ook weer iets in, bij het onderzoek. In de mimica. Dat je daar benieuwd uit waar kan ik iets vinden wat ze... Ik heb een hoop van die zangen en dansen, allemaal, zangen met name allemaal opgenomen en foto's gemaakt. Die dansen, maar vooral die dansen, hele teksten, die zijn nergens gepubliceerd. Maar ik heb nog hele, ik zou weer al teruggevonden, maar dat is stapels nog van. Dus wij dus in Mimica moesten pleiten bij de bestuurder, maar dat ze dan toch eens in het jaar eens een groot feest mochten vieren. En nou ja, toch gingen ze dan ook wel mee akkoord en zo. Hè. Maar dat moesten wij echt op aandringen. We hebben dus altijd gezegd, ja, geef ze toch... Geef ze wat entertainment, nu, laat ze zich toch een beetje... En wat ze dan allemaal uitspookt en wat het allemaal betekende, dat wist je geen eens soms. Hè. Ze deden het graag. Ja, maar toen wij die grote sneltocht gehad hebben in 1959, heb je wel een boekje gezien. Toen is het grote verwijt gekomen van de bestuurszijde, dus de schuld van de missie, die heeft al het oude laten bestaan. Mm. En misschien ben ik wel 60 jaar overgeplaatst. Huh? Toen hebben wij een bestuursambtenaar weggewerkt, naar die snel de missie kan ik wel zeggen. Bestuursambtenaar, en volgend jaar de bisschop mij eruit gehaald. Huh? Misschien onder andere om die kritiek. Om het bestuur weer eens even tevreden te stellen. Huh? Grote kop in de krant, dus tussen de mis en het lof, het avondgebed, hadden ze eventjes zo'n 60 luid de nek afgestegen. Hadden gouden handen en het bloed afgewassen en dan waren ze weer net op tijd voor het avondgebed. Dat is waar. Ja, zo is het ook gegaan, ja. Maar dat was dus allemaal een beetje, zoals je zegt, maar van jullie hebben het... Maar dat was vroeger op Java al, hè, dus... op Java bijvoorbeeld zijn heel veel van die Indo, wat wij noemen de Indo's, dus er waren dus maar kinderen van huwelijken van een Nederlander met een Javaanse vrouw. En dat waren allemaal ja kinderen van de zonde voor de protestante collega's. En die werden niet, kwamen niet in aanmerking om gedoopt te worden, dus zijn de Jesuiten. Die hebben die kinderen gedoopt. En dat was toen dus al een verschil van, moet ik zeggen, vooruitgangspunt. Dat, je kreeg natuurlijk dan wel van alles binnen. Maar dat was daar ook al een verschil in aanpak en beoordeling. En dat ligt natuurlijk nog een beetje aan met sommige echte strak gereformeerde, de fijne zoals wij dat noemen in Noord-Holland. Ja, die waren wat dat betreft, eisten meer, vroeger meer van de mensen. Terwijl wij waren in de stadie, net als hij het beschrijft, als is allemaal maar in de stal zijn, al die schapen maar in de stal zijn, en dan gaan we ze naar dan gaan we ze er wel bij werken. Heeft u ook te maken, in gedachte voor uw proefschrift, met het verschil tussen Franciscanen en MSC'ers? Nou, daar wou ik u dus eigenlijk wel naar vragen. Omdat, naar mijn mening, de Franciscanen zijn, hoewel ik die jaren ongeveer, ook zo tussen de eind van de 50e jaren zijn die echt in de wisselmeren. Toen is, meen ik, 58 Berlin voor het eerst geopend. Die hadden ook niet te werken, zolang niet zoveel te werken met die oude ingeheide Keyezen en Tandemarezen. En de missionarissen van toen, die waren die Franciscanen, waren veel progressiever in heel hun denken en doen dan wij in de zorg. We waren veel traditioneler, hè, tot op de dag van heden is het nog zo. Hè. Dat heeft ook zeker invloed gehad op heel hun missieaanpak. Ze zijn op die, voor die lokale kerk altijd veel sterker voor die pastorale werkers en al dit. Al die ambten in de kerk die misschien ook wel eens zouden moeten komen in plaats van de bekende hiërarchie. Allemaal veel sterker als wij ooit gedaan hebben. Er zijn in het begin is daar een hele crisis geweest, al 60er jaren, dat zij dus hoopten dat het celibaat zou worden afgeschaft, die Franciscanen. Die waren toen met al die moderne gedachten al veel verder bezig dan wij dus uit. Nou, Tillemans hadden ze wel aan hun kant. Dus Tillemans heeft dus heel hard die kant opgewerkt. Vooral over die diakens dat. En die school die ze hebben opgericht. Maar Tillemans was daar eigenlijk toch een beetje zijn tijd vooruit misschien. Ja. En had toch niet heel de groep zo op diezelfde lijn. Maar hij zelf persoonlijk wel. Ook zeggen sociologisch veel bewuster gedaan dan Franciscaan. Met heel die ontwikkeling zo, die er nou nog zit van de broek en dergelijke. Zijn dan wel de jongeren weer dan mij. Wel die moderne planning, hè? Discussiegroepen, hè? Overal. Hè? Samen plannen, een vijfjarenplan. Hè? Veel bewuster als wij. Ook een beetje een gebrek aan geschiedenis. U refereerde dus aan eigenlijk de ervaringen met de Marint. Die kun je dus inderdaad in twee niveaus verdelen. Aanvankelijk inderdaad de afschaffing van die seksuele rituelen en later de ervaring met de daaruit resulterende apathie. Franciscanen ontbreekt die voorgeschiedenis. Absoluut. Onze missieleider van ver in het verleden was Pater Nijs, Perfect Nijs. Die is in 1995-1996 op de Mimica rivier geweest met een expeditie. En toen was daar een feest bezig, de neusdoorborings. En toen waren die vrouwen in alle staten en die hebben even een dansnummertje weggegeven. Nou, ik zie het dan voor me hoe die dames zich dan eventjes laten gaan. Hè. En die man is zo vreselijk geschrokken. Duivelinnen had hij gezien. En Nou, dat was in 1905. En er is ook nooit over gepiekerd om daar een missiepost te gaan openen. Want dat was, er waren allemaal duivelleden en zo. En dat heeft tot ja, einde 1920 geduurd voordat het aan de eerste missionaris naartoe gegaan is. Maar die heeft dat gebied in één keer afgeschreven toen hij daar die duivelin had zien dansen. Maar het is toch wel voor u misschien van belang het onderscheid te maken in de Noord, wat wij eigenlijk toch meer Melanesiërs noemen, terwijl de Zuid veel zuiverder Papua is. In heel die Noord, van die bovenste randen, daar zit al zoveel invloed van Seram, van heel de Molukken in, dat die volk, die Biaks, die nou dikwijls ook al het hoogste woord hebben, die waren cultureel, in die zin cultureel, veel verder al in de moderne tijd van Indonesië ingevoerd. Terwijl wij hebben echt de meest primitieve dingen die nog eigenlijk onbehoord waren. En daar heb je de ervaring van de Brint eerst in China, toen pas. Er zit dus die achtergrond. Hè. En dan de hoop van de missie is geworden dat Muyu-gebied, omdat dat Muyu-gebied, dat waren dus die mensen van het Schelpjesgeld, die hadden dus de oeraansluiting bij moderne economie. Die konden al tellen. En die wisten wat winstgeving maken was. Hè. Terwijl, laten we zeggen, die makkers die konden echt niet tot 10 tellen. Konden, interesseerden ze ook niks. Hè. Maar die konden wel geweldig feesten wat op de Marint had. Hè. Totaal andere mensen. En daar had ook Tillemans alle moeite mee. Tillemans was zelf een showfiguur, een pracht van een diplomaat en een toneelspeler in de eerste man. Die vielen die mapjes, maar die nuchtere, zakelijke, keiharde moeiers, kon ik niet meer van weg. Dat heeft ook allemaal invloed gehad, hè? Ja, dat weer zakelijke karakter, dat zie je dus het hele Bergland, hè? Het hele Bergland. Ik weet goed, ik kwam met een paar catechisten. Ik had Tillemans gevraagd van de mimica, die niet konden tellen. Toen werd ik een pauke op de kleinste snot af. Die deed niks liever dan tellen onderweg. Als je onderweg liep, dan moest je ze leren tellen. In een eigen taal kenden ze dat, maar in Indonesië, er was een Malay in het Nederlands. En als ik kon nog in het Latijn, maar tellen, dat was een groot hoop. Als je die jongen een tijdje bezig wilde houden, weet je wat we dan deden? Dan gaven we een brevier. Dan kon hij al die bladzijden tellen. Dan waren het 1200, 1400 bladzijden. Was hij anderhalf uur zoek. Maar hij ging door. Toen hij de laatste geteld had, hoor. En hij zag natuurlijk niet onder het cijfertje eronder stond. Anders was het natuurlijk niet één minuut wachten. Maar het was een lust in het leven, tellen. En die catechist niet bij me, die kon niet tot 5 tellen. Ik zei, nou, wat moet die systemers nou leren? Dan moet ze van andere dingen leren zetten. Maar tellen, man, tellen. De kruis was op de tafel, hè. Die oude heren. Van een onbekende plaats, ik kwam ze in een kopperappel gaan tegen, dan ging ik mijn kruisjeswerk werken. En ik probeerde het dan op te schrijven. Wat dat? Dat vonden ze prachtig. Genant. Het is een belangrijke verband met de Noord. Beschreef het ook in Nijmegen nog. Hè? Ja. Postbezeel is een lawyer eigenlijk, hè? Jurist. Ja. En die heeft daar de loftrompet van die kabouters. Die hebben een juridisch systeem uitgedacht waar de Romeinen een puntje aan kunnen zetten. Ontzettend groot verschil. Tussen Balienvallei en Mechelen. Balienvallei is echt weer een ander type cultuur dan die Mechelen. Omdat de Balien is eigenlijk een cultuur van rijk land, groot, vruchtbaar land, geweldige varkensvisten. En heel die geweldige strijdmentaliteit die daar gezeten heeft, weet je wel. En die Mechelen is veel groter individualist. Maar die kunnen samen een grote tuin maken, helemaal ontpakt, en die dan verdelen. Eigenlijk kan alleen maar één klein tuintje. Al die dingen. Hè? We zijn een keer kwamen s'avonds aan en toen vroeg hij aan Tillemans voor zich, waar heb je kralen bij? Nee, zei hij. Ja, volgende keer. Maar toen was het dan zo. En nog een roos hoedje bid. Rozenkrans. Rozenkrans. Daar zitten 59 kralen. Dus ze vroegen hoeveel kralen? Moet toch, ze die 60. Hij tel. En dat beeld op, is er één is er niet. De Koran zetten. Zijn er maar 59, zijn er geen 60. Kom nu binnen een minuut, kom je dat zo? Ja, dat meeste. Een opmerking die Peters in de stem van zijn proefschrift maakt. Gevangen. Voor mij iets harder. Ja, ik hoop dat het überhaupt het band komt. Dat hoop ik. Maar Peters merkt in de stellingen van zijn proefschrift op dat de Kapauku, althans zoals Postbusiel ze omschreven heeft, eigenlijk een weerlegging zijn van de algemeen aanvaarde stelling van dat primitieve culturen helemaal doordrongen zijn van hun religie. Klopt dat? Naar uw mening? Ik vraag me af in hoeverre ligt dat aan Postbusiel's beschrijving? Ja, u zou ergens, komt maar moeilijk, maar je moet toch even de gaten. Als een zekere pater Hilkema is naar Nederland zou komen op vakantie. Hilkema is de kenner van de Eckerie. En ik heb veel van zijn dingen gelezen. En die insinueert dat toch ook. Insinueert ook dat het hele religieuze leven zo pragmatisch is voor een Eckerie, dat als het ergens niet behulpzaam is voor zijn varkens en zijn vrouwen, hè? Dan hoeft het niet. Daar zit inderdaad iets in. Ja, persoonlijk. Atheïsme of atheïsme, bij wijze van spreken. Van, een soort agnosticisme van, als het niet voor het, wat Hilkema gebruikt, voor het reële leven. En voor een ekker is alleen het reële leven, wat hij de dag van vandaag pragmatisch ergens uit kan halen, daar leeft hij in. En dat er ergens ook geesten en schimmen en, hè? Ze hebben dus wat de religie van de oermoeder, weet je wel, hè? De figuur van de vrouw en die twee opperwezens. Of eigenlijk de mannelijke vorm en de vrouwelijke vorm van het opperwezen. Dat is allemaal wel, maar het leeft niet in de praktijk. En ze ervaren dat ook wel in het hele kerkbestaan. Ze kunnen de mensen in de kerk devotionair wel bezighouden, als ze hun eigen liederen dan hè, mogen zingen. Maar de doorwerking in het leven naar een beetje meer naastliefde. En bij die stammen, zoals wij daar zeggen, Asmat of Mappie, wat van zichzelf een collectiviteit had, die hadden dat, je hebt dat gisteravond nog verteld, die hele adoptiesysteem. Hè? Iets doen voor een ander die in nood is, die dus binnen de collectiviteit toch wel weer ergens zijn nut kan hebben, was er wel. En je zou maar stikken. Zulke keihard een duitendief is niet zo voor te stellen. Oh man, en dan ik heb dat bekeken en mezelf een beetje meegemaakt, maar dan kwamen ze met patatten te verkopen. En dan zat de pastoor, die had er nog zo'n pij aan, was Franciscaan, en dan haalde hij zo uit zijn zak een schelpje, voelde hij met zijn vingers. Met gesloten handen gaf hij dat, en die handen met gesloten handen, anders had iedereen er wat over te zeggen. Er werd dus niet meer een business tussen deze twee, maar iedereen moest zijn neus erin steken. Want iedereen zei, hij is veel te klein, niet doet. En dan gingen ze die man bewerken. Dat was gewoon de sport van de dag, dus hij gaf dat gesloten. In een gesloten hand. En die man die voelde dat ook met zijn vingers. Dan was het goed dat hij het goed had. Alleen aan het gevoel, maar je mocht de scherpte gewoon niet zien. Want dan ging iedereen met zijn neus ertussen. Voor eigen voordeel. Dat was maar wat ze. En overal er gebruik van maken. Ik kreeg 100 schelpen van mij dan. En dan kocht ik wat groenten. Want ik moest na 2 dagen de bergen in. Ik kon er niks meer kopen. Ik ging wat groenten kopen. Hè. Maar de jongens, ik had 2 jongens bij me. Die wisten dat ik splinternieuw was, dat ik geen verstand ervan had. Dus ik had die vrouw, gaf ik wat. En dat was royaal betaald. Dat wist ik wel, maar... En dan hoorde ik hem niet zeggen, er was één woord dat ik verzond, was Tiki. Tiki is klein. Zeggen, hij weet er niks van. Je moet zeggen dat hij veel te klein is, dan krijg je er twee. Dat gingen ze meteen een zakje opstoken, hè. Meteen is het deze tussen, hij wist nou, die man dat is een nieuweling, die weet het ook niet. En misschien is hij wel zo gek dat hij nog een tweede geeft. Dat is schrikkelijk, zeg. Irriterend. Toen, nou, die jongens die zouden, moesten mee naar de kust en die moesten dan schelpen vinden aan de kust die er niet waren. Overigens. En dan waren ze onderweg zo vervelend geweest dat ik heb gezegd bij Prouw bivak, waar ze me kwamen halen met Prouw, dan gaan jullie weer terug, ik wil jullie niet meer mee hebben. En lag ik daar te slapen onder de klamboe, dat was dan in het Laagland. En berachtigjes om een uur of drie, half vier s'morgens komt er een hond door de klamboe. Ja, wat is dat? Zeg ik, kapakje. Dat was tabak. Die wilde die bij zijn om aan de kust te gaan verkopen, had hij tabak meegenomen. Ze moeten er in tabak. Zeg ik, Jerika, die krijg je voor niks. Het was natuurlijk een impliciet verzoek of ik hem alsjeblieft wilde vergeven en hem toch mee wilde nemen naar de kust. Ja. Dat hij die woorden uit moest spreken, Jerika, dat krijg je voor niks. Man, dat was wat. Dat hij wat afstond van niks. Maar het was niet voor niks, het was natuurlijk toch wel met een zekere bedoeling. Ja, maar dat woord Jerika over de lippen te krijgen. Maar, dat was wat. Oh, natuurlijk, dat was er niet, want dat was zo pijn.